أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا موضوع بارش کے بعد کی بیماریاں ہیں. بارش ابر رحمت اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، اور جب وہ بہت زیادہ مینج طریقے سے ارینج نہ کیا گیا ہو اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، تو عموماً کئی جگہوں پر پینے کے پانی کے اندر بھی وہ روڈوں کا پانی جمع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے سب سے پہلی بیماری جو اس بارش کے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہمارے ٹینکوں میں، ہمارے چھتوں کی جو اوپر کی ٹنکیاں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے پانی یہ شامل ہو جاتا ہے. اور عموماً ٹینکوں میں وہ پانی شامل ہوتا ہے کہ جو کہ گندا ہوتا ہے، جو کہ قریب سے غلاظتیں لے کر آتا ہے، اور وہ ہمارے زمین میں جو ٹینک ہوتے ہیں اس میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گیسٹرو کی بیماری یا پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. عموماً پیٹ میں درد ہونا، پیٹ میں مروڑ ہونا، اور گیسٹرو کا جو مرض ہوتا ہے اس میں مریض کو عموماً بخار کی کیفیت رہتی ہے، الٹی، قے اور متلی آتی ہے. تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ بارش کے دنوں میں پانی کے اندر خرابیاں ہر شہر کے اندر، چاہے چھوٹا شہر ہو یا بڑا ہو، لاہور ہو پاکستان میں یا پھر کراچی ہو، اسی طریقے سے مضافاتی علاقے ہو گئے، شمالی علاقہ جات ہو گئے، ہر جگہوں پر جو ہے بارشیں اس وقت پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور کہیں پر تو سیلاب کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو ہماری غذا کا بڑا ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ پانی ہے. اس میں آپ پانی کو استعمال جو کریں وہ بوائلڈ کر کے استعمال کریں. پانی لے لیجئے اور پانی کو جب تک آپ اس کو بوائلنگ پوزیشن میں آنے کے بعد اسے بند کر دیجئے چولہے کو، اور اس کے بعد اس پانی کو ٹھنڈا کر کے آپ استعمال کریں گے، تو یہ بوائلڈ واٹر بہت بیسٹ رہتا ہے، بہت اچھا رہتا ہے. اور عموماً اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو گیسٹرو کا مرض، آپ کو پیٹ کے اور دوسرے امراض لاحق ہوتے ہیں، اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ مرض ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے پیٹ میں درد اور مروڑ کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ادرک بھی ہوتی ہے، سونف بھی ہوتی ہے، تو تقریباً 2 لیٹر پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال دیجئے، اور اس کے بعد اس میں ادرک کا 1-2 انچ کا ٹکڑا ڈال دیجئے، اور اس کو اچھی طرح بوائل کر کے چولہا بند کر دیجئے. یہ پانی بارش کے بعد کے دنوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے بارش کے دنوں میں بچوں میں خاص طور پہ باہر کی چیزیں کھانے کی وجہ سے پیٹ میں پیچش والے جو معاملات ہوتے ہیں، ڈسینٹری ہو جاتی ہے، عموماً بچوں کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ایسی چیزیں دی جائیں کہ جس سے لوز موشن آپ کے کنٹرول ہو جائیں. اس سلسلے میں نمبو بہت عمدہ چیز ہے کہ نمبو کا استعمال کیا جائے، نمبو پانی بچوں کو دیا جائے، اور خاص طور پہ ایسے بچے جن کے موشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو انہیں سفید زیرہ اور اسی طریقے سے دھنیا جو ہے لے لیا جائے، دونوں کو 1-1 چمچہ 1 لیٹر پانی میں اچھی طریقے سے بوائل کریں، اور چھان کر اس میں جو ہے اس پانی کے اندر جو ہے معمولی سا نمک ڈال کے بچوں کو پلایا جائے، اس سے موشن بہتر ہوتے ہیں. دال چینی اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے، یہ بھی گھر پہ موجود ہوتی ہے کہ 2 انچ کا ٹکڑا پانی میں ڈال کے اور اس کو ابال کے استعمال کریں. اور اسی طریقے سے شہد اس سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جن لوگوں کو پیٹ کے معاملات ہوں وہ یہ لے سکتے ہیں کہ وہ شہد پانی کا استعمال کریں. اسی طریقے سے جن کے لوز موشن بارش کے دنوں میں نہیں رکتے، ان کے لیے چاول کا پانی، یعنی کہ چاول کی پیج جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے، کہ چاول کی پیج پورے دن میں کم از کم 2 گلاس جو ہے اگر آپ لیں گے تو اس سے کافی بہتری آ جائے گی. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو بارش کے بعد اس पानी की वजह से या ग़िज़ाएँ जो बाहर के अमूमन हम खाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा मक्खियाँ, इतनी ज़्यादा गलाजतें और जरासीम होते हैं उसके खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मतली होने लगती है। मतली के बाद उल्टी की कैफियत होने लगती है, सर में दर्द हो जाता है। तो ये अमूमन उन लोगों को ज़्यादा आता है होता है कि जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जो कि बारिश के आदि नहीं होते, जो बारिश में इतना नहीं नहाते, गाँव गोठों और खुले जो जगह होती है उन पर तो लोग आदि होते हैं कि वहाँ पर अगर बारिशें हों तो वो लोग फौरी तौर पे उसका तदारुक कर लेते हैं। ख़ास तौर पे यखनी जो है वो हड्डियों की या मुर्गी की जो है आप यखनी बना के अगर फौरी तौर पे बारिश के बाद बच्चों को पिला दें तो वो नज़ला ज़ुकाम से महफूज रहते हैं। अमूमन नज़ला ज़ुकाम भी बारिश के बाद बहुत ज़्यादा फैल जाता है और अमूमन सर में दर्द, छींकों का आना, एलर्जी का होना ये भी हो जाता है। उसकी वजह यही मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि हम शहरी इलाकों में हम बारिश में नहाने के आदि नहीं होते, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार बारिश के पानी में जब निकलते हैं तो वो बारिश में मुसलसल भीगते रहते हैं, तो उनको भी इन दिनों में एक मसला हो जाता है कि उजलाती दर्द हो जाता है अमूमन पसलियों में और कंधों में, अमूमन गर्दन की तरफ पीछे दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि वो जब मुसलसल गीले रहते हैं, उनके कपड़े गीले रहते हैं, तो वो अंदर जाके सर्दी का असर कर देते हैं। अगर हम इसका इलाज ना करें तो निमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि पसलियों में मुसलसल 2 घंटे या 1 घंटा जो गीला कपड़ा होता है वो टच हुआ हुआ होता है। तो हमें फौरी तौर पे इसका तदारुक करना चाहिए, फौरी तौर पे हमको घर जाके अपने कपड़े तब्दील करके और कोशिश ये करनी है कि उन जगहों पर 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप सरसों का तेल ले लें, सरसों का तेल आप गरम करें और उसमें जो है वो थोड़ी सी कोई ऐसी चीज़ जैसे लौंग आप उसमें डाल दीजिए, 4 लौंगे ले लीजिए और वो तेल में पका के वो लौंग वाला तेल जो है वो अपनी पसलियों पे लगाइए। हमारे पास यही मसला है कि जब चीज़ बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं कि अब इलाज किया जाए, तो आप जैसे भी आपकी सेहत है आप अपनी पसलियों में, हड्डियों में लौंग जो है वो सरसों के तेल में डाल के जला के और इसको लगाइए, इससे काफ़ी बेहतरी आती है। इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस अज़लाती दर्द को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको पिया भी जाए, जिसमें सूजी का काढ़ा बहुत उम्दा चीज़ है कि आपके जिस्म के अंदर वो गर्मी पैदा करेगा। हड्डियों का सूप बनाइए, चाहे बच्चा हो या बड़ा, उन सब के लिए बकरे की हड्डियां हो या मुर्गी के हड्डियां, इन दोनों में से किसी एक का सूप बना लीजिए और उस सूप के अंदर काली मिर्च और नमक डाल के ये सूप जो है बच्चों को और बड़ों को पिलाया जाए। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि ये गर्मी के मौसम है सूप नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो बॉडी हमारी है वो इतनी ज़्यादा ठंड का शिकार हो जाती है कि इसलिए हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ सकती है। अमूमन जो लोग बारिश में ज़्यादा नहाते हैं या खड़े रहते हैं उनके पाँवों में दर्द होता है, तो उस सिलसिले में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लौंग जो है बहुत उम्दा चीज़ है। अगर आपको बदहज़मी हो रही है या गैस्ट्रो हो रही है उसमें भी लौंग का एक अहम किरदार है कि आप सिर्फ पानी 1 गिलास ले लें और उसको अच्छी तरीके से गर्म करके बॉयलिंग पोजिशन में आ जाए तो उसमें 2 लौंगे डाल दीजिए और उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए, ये लौंग का पानी तैयार हो गया, इसे आप जो है पूरा दिन में पीजिए, इससे आपको गैस नहीं होगी, पेट में मरोड़ वाली कैफियत जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब एहतियातें हमारे शहर के अंदर चूंकि इस वक्त बारिश भी हो रही है हमें करनी है। ख़ास तौर पे बाहर की जंक फूड जितने हैं इन बारिश के दिनों में, चाहे छोले हो, चाट हो, टिक्के हो, ये जितनी भी चीज़ें, इन सब को बंद कर देना चाहिए, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और बारिश के मुज़िर असरात से जो है महफूज रहेंगे। तो यहाँ पर नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्ला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्ला। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, सना बात कर रही हूँ सरगोधा से। जी सना फरमाइए। तो सर मुझे ये पूछना है कि मुझे दांतों का प्रॉब्लम है, मेरी एज 24 साल है, 24 साल की मैं हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे नीचे वाले दांत है ना, सामने वाले नीचे, तो वो पहले अंदर से खराब थे। खराब मतलब ऐसा ना, ब्रश भी करती हूँ, सफाई भी बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन अंदर मैल सा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब वो बाहर भी आ रहा है, तो मुझे सर इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मेरे दांत ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएंगे ना, कि सारे ही खराब हो जाएं। तो प्लीज कुछ ऐसा नुस्खा बताएं कि जिससे मेरे दांत बिल्कुल ठीक हो जाएं और साफ हो जाएं। ठीक चलें। है, और कितने दिन इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और कितने दिन जारी रखना है, प्लीज लाजमी बताइएगा, और ऐसा बताएं जिससे जल्दी ठीक हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक ऑफ एयर कॉल थी, ताहिरा साहिबा लाहौर से आपकी कॉल थी और आपने जॉइंट्स पेन के मुतालिक बताया था, और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी उनका कॉल रिसीव की थी और कहा था कि आप अपना एक्सरे जो है वो मुझे भिजवाइए, और किसी वजह से वो एक्सरे नहीं आ सका, लेकिन आप मेरा मेल एड्रेस जो है, मेरे टेलीफोन नंबर प्रोग्राम के आखिर में आएंगे लेकर, उधर से एड्रेस लेके आप एक्सरे भिजवा दीजिए। जॉइंट पेन की जो भी आपके मामलात होंगे उसको मैं देख लूँगा और जो भी दवा तजवीज़ करनी होगी मैं कर दूँगा। अभी फ़िलहाल आप अदरक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, अदरक का कहवा जो है सुबह शाम जो है उसको पीजिए, और इसी तरीके से एलोवेरा जो है जहाँ आपके जॉइंट्स में दर्द है वहाँ पर आप जो है एलोवेरा का जेल लगाइए। हाँ, बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? तकीब साहब, सर्व गोंदल बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी, इस्लामाबाद से। मेरी मेरी उम्र 60 साल है, मुझे पिछले 10 साल से मोरों की तकलीफ है। अच्छा, तो एक नुस्खा आपने बताया था 2 तारीख के प्रोग्राम में। जी जी, ये 50 ग्राम, मुस्लिस 50 ग्राम, धावा 100 ग्राम, 50 ग्राम सूरन, 50 ग्राम सूरन, 50 ग्राम। जी जी, तरीका कार नहीं बताया था मैंने प्रोग्राम दो तीन इन तमाम, इसका मैं तरीके कार आपको बता देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद से थे, मैं एक और कॉलर है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल जो है वो ड्रॉप हो गए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मेरी बेटी है 6 साल की, उसके बाल बहुत पतले और बेरोना के, उसके लिए मैं चाहती हूँ, और बहुत कमजोर है वो। अच्छा, ठीक, उसके लिए कुछ बता आप दे। अपना नाम बताइए, रेफरेंस नहीं है आपका कोई भी? जी नाजनी। चलिए ठीक, आप पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकीम साहब। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? ये मेरा वर्तिंदी कोटा से मैं शिजा एक बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी एक दो साहब से बात की थी, तो अब मैं कह रही हूँ, एक आपने बताया था अलसी और हल्दी पट्टू के लिए। जी जी, तो ये आपने ये नहीं बताया कि कितने ग्राम लेनी है, तो ये बताते हैं, और मेरे बॉनी कार के आप मुझे बताएं कि मेरे बच्चे को सर्दी में बहुत ज्यादा पाँव सूज जाते हैं सर्दी की वजह से, और उसके जख्म हो जाते हैं, काले काले पाँव में दब्बे पड़ जाते हैं, तो स्कूल जाता है बहुत टेंशन है वो रोता है, सर्दियाँ आती हैं तो मैं डर जाती हूँ कि मैं क्या करूँ उसके पाँव की, प्लीज मुझे ऐसी कोई दवा दिखाएं कि उसके उससे पैर सूजे ना। साथ जो आपने नंबर दिया था ना अपना क्लिनिक का जाती अपना, तो मैं 4-5 दफा ट्राई किया, तो दूसरे बंदे कहते हैं आप बिजी हैं, टाइम नहीं है हमें, वो नहीं बात कर सकते हैं, तो ऐसा टाइम मुझे बताएं इसी तरह जिस तरह आज हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरह कोई वक्त रखें कि हम आपसे पेचीदा मसलों पर। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं रमजान बात कर रहा हूँ, बूढ़े वाले। जी, सवाल बताइए। मेदे में तकलीफ रहने, गैस रहता है। अच्छा, और पेट खुला रहता है। अच्छा, खुराक हजम नहीं होती। चलें ठीक है, सना साहिबा सरगोधा से इन्होंने हमें बताया कि इनके दांत की तकलीफ़ है, आप किसी ज़रूर दांत के डॉक्टर को भी दिखाइए, लेकिन आप घर पे एक मंजन बना दीजिए जिसमें फिटकरी आप 100 ग्राम ले लें और उसको तवे में डाल के बिरियां कर लें और उसको फिर इस्तेमाल में लाना है। 100 ग्राम बिरियां फिटकरी है, 100 ग्राम आप इसमें सोडा, जो खाने का सोडा होता है 100 ग्राम लेना है, उसके अलावा 3 चीज़ें जो है वो 25-25 ग्राम लेनी है, लौंग 25 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 25 ग्राम, इसे आप पीस लीजिए अच्छी तरीके से और हसबे ज़रूरत इसे दांतों में लगा के तकरीबन 10-15 मिनट उसको लगा रहने दें और उसको जो लुआब है उसे थूकते रहिए, इंशाल्लाह कुछ दिनों में बेहतरी की तरफ आप आ जाएंगे। इस्लामाबाद से हमारे पास एक कॉल थी, साहब थे, उन्होंने बताया कि मोहरे के लिए मैंने जो नुस्खा बताया था जिसमें बुधावा, कुस्तशीनी और मूसली वगैरह सब जो नुस्खा है उसका इस्तेमाल ये है कि आप इनको हम वज़न लेके पिसवा लीजिए और 5 ग्राम पाउडर सुबह यानी कि 1 टेबल स्पून भर के सुबह और 1 टेबल स्पून शाम को लीजिए। इस तरीके से इसको कम अज़ कम 6 हफ़्ते तक लीजिए तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नाही साहिबा ने बताया कि इनके बच्ची है, उसके बालों का मसला है, उसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आंवले का तेल जो है वो आप बाज़ार से मंगवा लीजिए, उसमें अंडे का तेल मिलाएं और कलौंजी, आंवला, अंडा और कलौंजी, 3 चीज़ें आप मिला लीजिए और उसमें सॉफ्टनेस अगर चाहती हैं तो उसमें रोगन कद्दू भी मिला लें, तो ये 4 तेल हो गए। इन 4 तेलों को हम वज़न लेके और उसके बाद उस बच्ची के बालों पे लगाइए, 3 हफ़्ते तक इसको रोज़ाना ऑयलिंग करें और फिर शैम्पू कर लें तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा खान से? मैं फायदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बेटा बोलो। अंकल मुझे एक्चुअली में ये पूछना था कि मेरी मामा है, उनकी 35 एज है, उनके फेस पे बहुत ज्यादा छाइयां हैं, मतलब कि काफी देर से है, काफी पुरानी है, तो मतलब आप उसके लिए कुछ बता दें कि उनकी छाइयां जो है वो खत्म हो जाए। ठीक, हमारे पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी से शीजा साहिबा, और इन्होंने भी हमसे यही सवाल किया कि मैं आपने जो घुटने के दर्द का जो मैंने बताया था कि अलसी और मेथी दाना 100-100 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को इसे इस्तेमाल कीजिए। अलसी, मेथी दाना, इसमें गोंद, कतीरा और कमरकस 2 चीज़ें और बढ़ा लीजिए, 4 चीज़ें 50-50 ग्राम करके इसका पाउडर बनवा लीजिए और उसके बाद 1 चाय का चम्मच भर के 5 ग्राम के करीब सुबह और 5 ग्राम शाम को आप इसमें लीजिए। इसको पानी से लेके ऊपर इसमें कहवा या चाय, कोई गर्म चीज़ पी लीजिए। वो खुराक जो है वो असल में 5 ग्राम है सुबह शाम। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकीम साहब, मुझे मसला है इसका लिकोडर्मा का। ठीक, और प्लीज इसके मतलब कुछ बताइएगा। और दूसरा ये मैंने आपसे कहना है, काले आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो जब नुस्खा बताते हैं वो बड़ी तेजी में आप बता देते हैं तो वो लिखा नहीं जाता हमसे। अच्छा, तो प्लीज इसमें थोड़ा सा आप ठहर के बताइएगा क्योंकि ये बड़ा कीमती होता है आपका वक्त। और मैं देखें पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, अभी भी मैंने आप प्रोग्राम गौर से देखिए, मैं रुक रुक के बताता हूँ। आपका नाम क्या है, कौन सा बोल रहे हैं? और ये प्रोग्राम जो हमारा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो टाइम होता है महदूद, उसमें ही जवाब देने होते हैं और रात को 1 बजे दोबारा ये रिपीट होता है, तो उसे अगर आप चाहें तो उसको देख लिया कीजिए या यूट्यूब में अगर आप तारीख डालेंगे यूट्यूब में, हिकमत और सेहत लिखेंगे तो यही प्रोग्राम आप देख सकते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? कहाँ से बोल रही है? दारुल मदीन से। जी सवाल बताइए। तो दांतों पर? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। दांतों पर मेरी अम्मी का सर भी बहुत दर्द करता है, इसके लिए एक तरीका बताओ। चलें, दांतों पे काले निशान के लिए इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? ये मैं रबिया बात कर रही हूँ, कराची से। जी सवाल बताइए। मेरे ना मम्मा की ना तकलीफ रहती है बहुत, कमर में भी और घुटनों में भी, उसका बता दो, मेरे बाल बढ़ नहीं रहे। अच्छा, आप ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं आपका? नहीं, बस जरा थोड़ी तरीके से बता दिएगा। हाँ, पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम ताजुल इस्लाम पासपोर्ट से बोल रहे हैं। जी बोलिए। जी वो फेफड़ों का मसला, सिटी स्कैन करवाया था तो एक प्रोफेसर ने बताया कि फेफड़ों के ऊपर जख्म है। अच्छा, एक प्रोफेसर ने बताया कि फेफड़ों के ऊपर जाला है। अच्छा अच्छा वक्तन फवक्तन बुखार चढ़ता रहता है और सांस बहुत ज्यादा फूलता है, चलना बहुत ज्यादा दुश्वार है। अच्छा अच्छा और एक प्रोफेसर ने बताया था कि फेफड़ा सुखड़ गया, वर्किंग नहीं करता। चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं इसका। हमारे पास एक और कॉल आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं अजोत से बात कर रही हूँ। जी मेरा नाम है जैतून। जी सवाल बताइए। मेरे वजन बहुत बढ़ रहा है हकीम साहब और मेरे कंधों में इतना ज्यादा दर्द रहता है जैसे कोई ऊपर कोई वजन रखा हुआ हो। अच्छा अच्छा और चलती हूँ तो बस सांस फूलती है, थकती हूँ। अच्छा अच्छा जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 29 साल है। चले वजन का और कांधे में दर्द दो चीजें हैं आप? जी हाँ दोनों, यहाँ ये पीछे गर्दन के पीछे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द रहता है। चले ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। रमजान साहब बुरे वाला से हैं और इन्होंने बताया गैस वगैरह का, मैदा और गैस में इनका मसला रहता है। दो चीज़ें आप लिख लीजिए। नंबर एक तो आप ये करें कि सौंफ ले लें एक चाय का चमचा, ठीक है, और उसके बाद पुदीने की 40 पत्तियां ले लें। सिर्फ ये दो चीज़ें जो है पानी में उबाल कर और छान कर ये पानी जो है आप खाना खाने के बाद पिया कीजिए। इसी तरीके से एक मुख्तसर सा चूरन है वो आप बना लीजिए, जिसमें काली मिर्ची आप ले लें 50 ग्राम, सौंठ ले लें 50 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें काला नमक जो है 25 ग्राम। इन तीन चीज़ों को पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद इसे आप इस्तेमाल करें तो इससे बहुत बेहतरी रहेगी। लेकिन सौंठ और काली मिर्ची जो है पहले आप ही कीजिए कि 5-6 नींबुओं का अरक निकालिए और उसके बाद उसमें डुबो दीजिए सौंठ और काली मिर्ची को। उसके बाद जब ये 2-3 दिन में ड्राई हो जाए उसके बाद इसको पीसिएगा और ये इसमें मामूली सा जो मैंने कहा है कि काला नमक भी डालना है और उसको चूरन की तरह 2-2 चुटकी आप जो खाएंगे तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम किरण। जी बोलिए। मेरा नाम किरण है और मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। मेरे बाल बहुत ज्यादा पतले हैं और रूखे भी बहुत ज्यादा, तो उसी मसले का हल पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर आप बता देंगे। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन जी हमारे पास काफ़ी कॉलर्स हैं इनके जवाबात देने। यहाँ हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास कॉलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन सा है, बात कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी। मैंने पूछा था मेरा बेटा, उसकी किडनी में कैल्सिफिकेशन है और उसकी कैल्सिफिकेशन की कोई रीजन भी नहीं अपेरेंटली कोई पता चलती, तो इसका कुछ है हिकमत में इलाज? किडनी की बात कर रहे हैं? जी किडनी में कैल्सिफिकेशन है। उम्र कितनी है? उम्र 5 साल है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसका बिल्कुल कोई हल बताते हैं आपको। हमारे पास एक और कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। फ़ायज़ा साहिबा लाहौर से, इन्होंने हमें बताया कि झाइयों का मसला है। झाइयों के कई वजूहात होती हैं, इसमें अमूमन उम्र का तकाज़ा भी होता है, डबल ट्यून जो है वो स्किन भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा पेट में कीड़े इतने ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन मैं जो अमूमन चीज़ें बताता हूँ उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हब्बुल रिशात, जिसे हम हालू भी कहते हैं, वो 50 ग्राम ले लीजिए और जौ का आटा 50 ग्राम ले लीजिए और इसमें जो है आप अरके गुलाब 2 आतिशा मंगवा के इसको अच्छी तरह मिला लें और इसको हिस्बे ज़रूरत बना के और अपने चेहरे पे 2 घंटे तक अप्लाई कीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी और ट्यूनर यानी कि बेहतर इससे होने लगेगा। उसके बाद जो है दही का इस्तेमाल आपको करना है कि दही आपने ले लेनी है बग़ैर बलाई की और उसमें 5-6 बाल जो है ज़ैफ़रान के डाल के तकरीबन उसको 10 मिनट रख दीजिए। जब दही लाल सा हो जाए, ज़ैफ़रानी रंग का हो जाए, तो वो चेहरे पे लगा के और उसके बाद 1 घंटे बाद आप मुंह धो लिया कीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। बर्स के मुतालिक, क्लिकोडर्मा के मुतालिक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि लेकोडर्मा के बारे में आप कुछ बताइए। इसमें हम काफ़ी चीज़ें बताते हैं, इसमें ख़ास तौर पे जो है वो गुले मुंडी के मुतालिक मैं बताता हूँ कि गुले मुंडी बहुत उम्दा चीज़ है। चाकसू एक हर्बल है, इसे आप ले सकते हैं, और तुख्मे सुर्स, इन तीन चीज़ों को आप हम वज़न बनवा लीजिए। तुख्मे सुर्स हो गया, चाकसू हो गया और गुले मुंडी, इसे आप इस्तेमाल करें तो इसे आप देखेंगे कि पाउडर सुबह 5 ग्राम के करीब, शाम 5 ग्राम के करीब इसे आप लेना शुरू कीजिए। और जहाँ तक लगाने का ताल्लुक है उसमें आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी दही ले लीजिए, और दही में जो है आप दंदासा जो होता है, दंदासा को थोड़ा, यानी कि अखरोट की जो छाल होती है वो थोड़ा सा कूट के और दही में डाल दीजिए, सुबह तक वो लाल हो जाएगा। वो फिर धूप में जाने से पहले आप अपने निशानात पर लगाइए दंदासा और दही, तो उससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से मैं अमूमन एहतियात से अगर आप करेंगे तो उसमें रोगन जमाल गोटा बाज़ार से मंगवा लीजिए, और बहुत जहाँ पाँव वगैरह में ऐसी जगह पे, उस जगह पे लगाइए, तो उसके बाद धूप दीजिए, उससे जलन भी होगी और वहाँ पे वो जगह जो है वो थोड़ी सी ख़ारिश भी होगी उसमें, तो उसके बाद भी निशानात भी ख़त्म हो जाते हैं रोगन जमाल गोटा लगाने के लिए। और बड़ी एहतियात से लगाना है, ख़ास तौर पे आँख के करीबी हल्कों में बिल्कुल नहीं लगाना, और जगहों पे पाँवों में, हाथों में लगाइए तो इससे काफ़ी बेहतरी आती है, लेकिन बहुत एहतियात से इसको लगाइएगा। इसी तरीके से हमारे पास दारुल बदीन से एक साहिबा का सवाल था, इन्होंने दांतों में काले निशानात के मुतालिक बताया। देखिए ये निशानात क्यों हैं, किस लिए हैं, ज़ाहिर बात है एक डेंटिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगा, लेकिन मैंने आज एक मंजन का नुस्खा भी दिया, उसमें आप भी लिख लीजिए कि इसमें आपको फिटकरी लेनी है। फिटकरी जो है उसको 100 ग्राम लेके तवे में डाल के पानी हो जाएगा, उसके बाद उसे सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उसे आप पीसिए, और इसमें खाने का सोडा 50 ग्राम 50 ग्राम फिटकरी और 50 ग्राम छोटी इलायची जो होती है उसके दाने, इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए बिल्कुल बारीक करके, अपने दांतों में इसको मलना शुरू कीजिए, इससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और नींबू जो होता है, नींबू भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा रहता है कि नींबू का छिलका जो होता है उसे जो है अरक निकालने के बाद अपने जहाँ पर निशान है उस जगह पे वो छिलके को मलिए, या उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको मलिए, इससे भी इंशाल्लाह बेहतर आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, ये लगाने के लिए है। इसी तरीके से रबिया साहिबा ने अपने वालदा के मुतालिक बताया कि उनके कमर में बहुत दर्द है, कमर के दर्द के लिए मैं मुख्तलिफ नुस्खे बताता हूँ, लेकिन आप चाहें तो लिख लीजिए, असगन नागोरी है, इसमें सूरनजान शीरी है, कमरकस है, गोन कतीरा, ये चार चीज़ें आप ले लीजिए। इन चारों चीज़ों को हम वज़न लेके पिसवा लीजिए, यानी कि 50-50 ग्राम और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को कमर के दर्द के लिए खाइए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और दूसरा आपने बालों के ऊपर सवाल किया, देखिए बालों के मुतालिक आज मेरे पास 2-3 सवालात हैं, वो सब सुन लें कि बाल की हिफाजत करना जो उम्र का तकाजा होता है कि उम्र के साथ जो बाल गिरते हैं या गंज पैदा होता है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो एक उम्र का ताल्लुक है, लेकिन 35 साल की उम्र से पहले पहले अगर बालों के मसाइल औरतों में या मर्दों में भी हों, तो उसमें सबसे पहली केयर ये करनी होती है कि हम इनपुट अपना देखें कि हम विटामिन ई की इनटेक जिस्म में ले रहे हैं, मछली हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे, या फिर अगर मछली अवेलेबल नहीं है तो विटामिन ई की दवा जो बाज़ार में मिलती है वो आप ले सकते हैं, तो वो नंबर एक ये पहले आप लीजिए। और आंवला इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि आंवले का मुरब्बा बाज़ार में मिल जाता है, 2 फल अगर आप रोज़ाना 40 दिन तक खाएंगे तो आपके बालों के मसले भी हल होंगे और बाल काले भी होते हैं। तेल का जहाँ तक ताल्लुक है, मुख्तलिफ तेल होते हैं, लेकिन आज जो मैंने बताया उसमें रोगन कलौंजी है, रोगन बैज़ मुर्ग है, और रोगन कद्दू है, और रोगन बनफशा इसमें आप ऐड कर लीजिए। ये चार चीज़ें आप लिख लें, रोगन बनफशा, रोगन कद्दू, रोगन बैज़ मुर्ग और रोगन कलौंजी, ये चारों चीज़ों को मिला लीजिए 60-60 ml, तो ये आपकी 240 ml तेल बन जाएगा। ये तेल अपने बालों की जड़ों में लगाइए, इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में बाल बेहतर जाएंगे। ये हर एक के लिए, जो भी चाहे बालों के लिए ये तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। चार तेलें दोबारा बता देता हूँ, रोगन कद्दू, रोगन बनफशा, रोगन बैज़ मुर्ग और रोगन कलौंजी, इसको आप 60-60 ml यानी कि हम वज़न लेके मिला लीजिए, और ये तमाम अफराद जो बालों के मसाइल हैं उसमें लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पाक पतन से सवाल था, इन्होंने बताया कि इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन का मसला है और ये बड़ा सीवियर मामलात हैं, ज़ाहिर बात है कि मैं अब इस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन इस जो फेफड़ों और लंग्स के प्रोग्राम जो हमने किए थे उसे या तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, या आप ये कीजिए कि बांस का मुरब्बा जो है वो फौरी तौर पे खाना शुरू कर दें। बांस का मुरब्बा ये अमूमन बहुत कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है, इसे आप ले लीजिए। और ये इसका इस्तेमाल तकरीबन 25 ग्राम के करीब सुबह, 25 ग्राम शाम को आप लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आती है। और इसी तरीके से जो आपके इन्फेक्शन हैं, तमाम चीज़ों की जो डॉक्टर ने दवाएं दी उसको इस मुरब्बे के साथ जो है कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। इस सिलसिले में काकर सिंगी और कुस्ते शीरी भी जो है वो जिस्म के हर इन्फेक्शन के लिए बहुत उम्दा है। 100 ग्राम कुस्ते शीरी ले लीजिए और सिर्फ 50 ग्राम काकर सिंगी, सिर्फ ये दोनों चीज़ें काफ़ी, इनका पाउडर करके आप शहद में मिला के या इसी तरीके से खा लीजिए, आपके लंग्स का मसला मेरे अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएगा। जैतून साहिबा ने हमसे सवाल किया और उसमें दो इन्होंने पूछा, बताया कि वज़न का मसला है। वज़न के लिए तो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, लेकिन एक नुस्खा मैं फिर बता देता हूँ आपको कि सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम ले लीजिए, इसी तरीके से साबित धनिया जो होता है वो 100 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से 25 ग्राम इसमें अजवाइन डाल दीजिए, बरगे सदाब 25 ग्राम डाल दीजिए और लेमन ग्रास 25 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और पीसने के बाद 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम गर्म पानी के साथ आप इसे खा लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला वज़न कम होगा। जहाँ तक आपने कांधों के दर्द का बताया, कांधों के दर्द के लिए ये है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, यानी कि बाज़ दफ़ा मोहरों का मसला भी होता है, सर का मसला भी होता है, तो इसमें अभी फ़िलहाल आप एक तेल बना लीजिए रोगन जैतून एक पाव लेके, उसमें 50 ग्राम जो है लौंग जला लीजिए और इसमें आप जो है फौरी तौर पे लौंग भी डाल दीजिए, और लौंग और जायफल 50 ग्राम लौंग और 2 जायफल डाल के एक पाव तेल में उसे जला लीजिए और फिर वो तेल लगाइए। इसी तरीके से इसमें जो आपको जो प्रॉब्लम है उसमें तेज़पात बहुत उम्दा चीज़ है कि तेज़पात जो है उसका पाउडर कर लीजिए और 1/4 टीस्पून तेज़पात भी जो है वो आप खा लीजिए। तेज़पात का खासा ये है कि पेट के जरासीम को भी ख़त्म करता है और अमूमन जो सुम्मी असरात हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, और जिन लोगों को पेचिश भी हो या फिर जिन लोगों के मोशन बन ना हो रहा उनके लिए भी तेज़पात का पाउडर आधा चमचे से ज़्यादा नहीं खाना है, ये खाने से काफ़ी फ़र्क होता है, तो ये आप इस्तेमाल कीजिए। जैतून साहिबा, हमारे पास एक कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी, मेरी बेटी को फिजाइशी तौर पे दिल में सुराख है, एज उसकी 5 साल है, तो प्लीज उसके लिए मुझे कुछ बता दें। ठीक, यहाँ पास एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर दानिश। जी दानिश साहब, कॉल ही हमारी ड्रॉप हो गई। गोजरांवाला से किरण साहिबा का टेलीफोन था और इन्होंने भी बाल के मुतालिक बताया। मैंने बालों के मुतालिक काफ़ी तफसीली आज मैंने बताया है कि बालों की केयर हमें किस तरह करनी है, कंघी आपको रोज़ाना करनी है, तेल मैंने बताया कि रोगन बनफशा, रोगन कद्दू और इसी तरीके बैज़ मुर्ग और कलौंजी, 4 तेल हम वज़न लेके आप ये लगाइए, इससे इंशाल्लाह बालों की निगहदाश्त भी होती है और सर में जो अमूमन खुश्की हो जाती है डेंड्रफ उसके लिए भी सुन लीजिए। मुझे तो नहीं पता कि आपको किस वजह से बाल गिर रहे हैं, तो खुश्की के लिए देसी अंडा एक लीजिए, देसी अंडा, दही और हल्दी 3 चीज़ें आप ले लें, दही आधा पाव ले लीजिए, 1 देसी अंडा और उसमें 1 बड़ा चमचा यानी कि 10 ग्राम के करीब हल्दी डाल के उसको खूब अच्छी तरह मिला लीजिए और पूरे सर पर जो है मेहंदी की तरह लगा लीजिए, इससे डेंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें अगर जुएँ भी हों तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद जो मैंने तेल बताया आप वो लगाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें काफ़ी फ़र्क पर दे देंगे। इस्लामाबाद से तैमूर के मुतालिक हमें बताया और इनके किडनी का मसला है। किडनी के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस बच्चे के जो आपने रिपोर्ट्स वगैरह ली हुई हैं ये तमाम चीज़ें मैं देखूंगा, अगर मुमकिन हो तो TCS के ज़रिए अगर आप इनकी रिपोर्ट तैमूर की मुझे भिजवा दें या फिर मेरा जो नंबर्स अभी आएंगे उस اسکرین پہ اس وقت آ رہے ہیں، تو اس میں آپ شام کو 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان فون کر کے ان سے میرا واٹس ایپ کا نمبر لے لیجئے گا اور رپورٹیں جو ہے مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا، اور اگر میرے معاون یا میرا جو سیکرٹری ہے وہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ یہی کہیے کہ میں کیو ٹی وی کے توسط سے بول رہی ہوں، انشاءاللہ وہ پورے آپ کو واضح جواب دے گا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ میں علی خلیل صاحب بول رہا ہوں، سعودی عرب۔ جی جی فرمائیے۔ ہیپاٹائٹس سی کا پوچھنا تھی۔ ہیپاٹائٹس بی کب سے ہے آپ کو؟ وہ 15 سال ہو ہی گئے نا، 15-16 سال۔ انجیکشن لگوا لیا، اس کا کورس کر لیا آپ نے؟ انجیکشن لگوایا نا لیکن صحیح نہیں ہوا۔ اچھا اچھا، ایج کتنی ہے سر آپ کی؟ 41 سال۔ شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں جی، پوری شوگر نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیمور صاحب کا، تیمور جو بچہ ہے اس کا میں نے جواب دے دیا۔ سیالکوٹ سے ایک سوال تھا، اور انہوں نے بھی ہم کو یہ بتایا کہ 5 سال کا بچہ ہے، دل میں سوراخ ہے۔ یہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے دل میں سوراخ ہے تو اس کے لیے آپ نے ہارٹ اسپیشلسٹ سے ہی رجوع رکھنا ہے، اور جیسے اس کی ایڈوائز ہے وہ رکھنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو سغول کی بھوسی ہوتی ہے، اس سغول کی بھوسی آپ 5 گرام لے لیجئے، اور جیلیٹن جیلی، یہ جو عام جیلی آپ کسٹرڈ کے اوپر ڈالتے ہو، یہ آپ ایک، یہ بھی تقریباً 25 گرام لے لیجئے، اور 10 گرام جو ہے سگول کی بھوسی، ان دونوں کو جو ہے آپ پہلے تو جیلی کو جیلی کی طرح بنا لیجئے، اب جب جیلی بالکل پک جائے تو اس میں جو ہے آپ یہ سگول کی بھوسی ڈال دیجئے، اور اس کے بعد اس سے پانی کی طرح ہونے کے بعد وہ جب جم جائے تو بچے کو روزانہ 25 گرام جیلیٹن جیلی کھلائیے۔ یہ میرا تجربہ ہے، کئی بچوں کو میں نے یہ ایڈوائس کی اور الحمدللہ وہ کافی بہتری ہوئی، لیکن چونکہ مجھے کمپلیکیشن نہیں پتہ۔ اگر باریک سوراخ ہوتے ہیں تو عموماً اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی شفا ہو تو بالکل بھر جاتے ہیں۔ تو آپ علاج بھی کروائیے، ڈاکٹرز کو بھی ساتھ لے کے چلیے، اور اس کے ساتھ یہ آپ غذائی طور پہ جیلی اور سغول کی بھوسی بچے کو دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ سعودی عرب سے جو ہمارے پاس کال ہے، 41 سال کے آپ ہیں، اور آپ نے ہمیں بتایا کہ ہیپیٹائٹس بی کا مسئلہ ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے تو اونٹنی کا دودھ کا استعمال کیجئے۔ سعودی عرب میں میرے خیال سے فریش ملک بھی مل جاتا ہے، یا ڈبوں والے دودھ ملتے ہیں، اس کا آپ استعمال کیجئے۔ اور اسی طریقے سے ملک آف تھسل کے نام سے آپ یہ جو بڑی بڑی شاپنگ سینٹرز ہیں وہاں پہ جو دکانیں میں نے دیکھی ہیں، مکہ میں بھی اور جو ہے جدہ کے اندر بھی میں نے دیکھی، مدینہ کے بازار میں بھی، تو اس میں جو بڑی دکانیں ہیں فارمیسی کی، ان سے آپ کہیں کہ ملک آف تھسل، یہ آپ لکھ لیجئے ملک آف تھسل، اس کے جو ہے ٹیبلٹ مل جاتے ہیں۔ یہ اونٹ کٹارا ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں چونکہ یہاں اویلیبل ہے اس لیے ہم اس کے کیپسول خود بناتے ہیں، تو یہ ملک آف تھسل کی کیپسول آپ لینا شروع کیجئے، اونٹنی کا دودھ آپ جو ہے وہ پینا شروع کیجئے۔ اسی طریقے سے سوکھا اناردانہ، املی، ان دونوں کو ابال کے اور اس میں شوگر ملا کے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھے تمام جوابات جو الحمدللہ ہم نے پورے دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہماری ٹیم کے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔